Raz. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów każdy weekend. Słuchacie podcastu podcastofon.pl i już wiesz, co słychać w polskich podcastach. Słuchajcie i komentujcie www.podcastofon.pl. podcastofon.pl. Cotygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. Cześć, witam Was w 46. przeglądzie polskich podcastów Podcastofon. Dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, opowiadamy o 46. tygodniu tego, co się wydarzyło w polskich podcastach, a ja nazywam się Krzysiek Krzyszmen Sobieraj, będę prowadził dzisiejszą audycję. Jestem autorem podcastu Jaskinia Głupoty i podcastu Thundercast. Moje występy w Podcastofonie są epizodyczne, już dwa razy zdarzyło się, że poprowadziłem audycję Podcastofonu. Dzisiaj jest mój trzeci występ. Nagrywam po raz pierwszy solowo, więc w ogóle waga tego wszystkiego jest większa. No, trudniej będzie mi to poprowadzić, no, ale myślę, że sam tydzień był bardzo łatwy, bo mało podcastów i tak wszystkiego nie przesłuchałem. Było mało podcastów, trzy mi niestety umknęły, ale o tym może będę mówił we właściwym przeglądzie. Tutaj tylko chcę Wam powiedzieć, że właśnie prowadzę podcasty Jaskinia Głupoty i podcast Thundercast. Podcasterem jestem od... no ponad roku właściwie. Jestem chyba najmłodszym polskim podcasterem, chociaż może się zdarzyć jakiś wyjątek, ale nie, chyba jestem jednak najmłodszym, bo środowisko podcasterskie w porównaniu do mnie, osoby mającej 15 lat, jest takie trochę stare. Dobrze, więc tyle o mnie. Jeżeli chcecie mnie posłuchać, możecie mnie znaleźć na stronach jaskinia.cc bądź piorun.cast.blogspot.com. Przejdźmy może do przeglądu. Na początku, żeby tak wejść w ten tydzień, może przedstawię wszystkie informacje poboczne, które pojawiły się w tym tygodniu. Po pierwsze, podcast Kazania księdza Piotra Pawlukiewicza wracają do katalogu. Kiedyś zostały wyrzucone, bo pojawiały się często bądź tak nieregularnie, że to nie miało sensu, no i zostały przeniesione do ramki inne ważne podcasty. Teraz wracają do normalnego katalogu, więc będą też omawiane w Podcastofonie. Do katalogu w tym tygodniu weszły dwa podcasty. Jest to Niewyspany i Wisi Mito, o których będę opowiadał, bo ich odcinki pojawiły się w tym tygodniu. Audycja Trzecie Oko ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest udział, między innymi w którym do wygrania jest udział w audycji Trzecie Oko, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na stronę podcastu Trzecie Oko. Podcast Andrzeja Famielca, Reprintarium, zmienia nazwę. Do tej pory mogliście słuchać tego podcastu na adresie reprintarium.net. Od dzisiaj właściwym adresem jest www.reprintarium.dzikiemiasto.net. Jest też jedna informacja, taka dosyć niepotwierdzona, bo różnie z takimi informacjami jest, no ale pojawiła się, to trzeba o niej powiedzieć. Jestem pewny, że autor był uradowany, jeżeli mniej wspomniał. Otóż jest audycja, podcast Podziemie Podcastu, która wróci w najbliższym czasie. Możemy się spodziewać tego podcastu, więc fanów Podziemia Podcastu zapraszam. Dobrze, zapraszam do czekania oczywiście. Dobra, więc słuchajcie, zaczynamy przegląd. W tym tygodniu pojawiły się 24 podcasty. Mało, zwykle jest więcej. Niestety nie przesłuchałem wszystkiego. Dlaczego? Opowiem to za chwilę. No i jak na razie chcę Wam powiedzieć, że 45. przegląd Podcastofonu skończył się na audycji Siódme Niebo, czyli Siódme Niebo, audycja Demony Współczesności. To była ostatnia audycja opowiedziana, więc my jedziemy dalej. Podcast Travelcast. Podcast Travelcast prowadzony przez Przemka, czyli staropatriotyczna Gruzja. Odcinek oczywiście to podróży, kiedy to Przemek wraz ze swoją małżonką przemierzał Gruzję. No i tutaj mówi głównie o przywiązaniu do ich bohatera takiego narodowego. Znaczy bohatera oczywiście w cudzysłowiu, czyli o rządzącym Związkiem Radzieckim, panu Stalinie. O przywiązaniu tych ludzi właśnie do tego pana jest ten odcinek. Następnym podcastem, który będę omawiał, to podcast Napisy Końcowe. Spokojny Śmietana omawiają nam film Jedwabna Opowieść. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to Spokojny Śmietana raczej go polecają. Czy miałem nie zdradzać zakończenia, no ale polecają go, a te wszystkie plusy i minusy są opowiedziane w odcinku. Tego wam nie będę zdradzał. Natomiast jest jeszcze pewien wątek, kiedy to jeden z prowadzących zaczął na potęgę oceniać wszystkie filmy na Filmwebie, więc jest taka akcja, która zainteresowała drugiego prowadzącego. Kiedyś był bardzo popularny podcast Masa Krytyczna. Zniknął, bo Marcinowi Lechowiczowi, człowiekowi, który to nagrywał, zachciało się robić coś innego. Istotnie, z Masy Krytycznej wyewoluował Raport Martina. Czym jest Raport Martina? Raport Martina jest taką bardziej polityczną masą krytyczną, nadawaną na żywo, z czatem oraz z wideo. W audycji z 11 listopada pojawił się odcinek o nazwie Zakaz Wychowywania. Martin mówi tu o nowym prawie, o którym już mówił kiedyś, że nie wolno tego prawa wprowadzać, czyli o takim ograniczeniu wychowywania dzieci. Na przykład, że nie można dać klapsa. Według niego to jest głupie, a żeby posłuchać tego wszystkiego, zapraszam na stronę Raport Martina. Następny to jest wpis. Nie wiem, czemu tego nie odpowiedziałem na początku, no ale skoro został, to wam o tym opowiem. Krzysiek Krzyszmen-Sobieraj, skąd znam tego pana, z podcastu Thundercast, napisał, że dzisiaj odcinka nie będzie. Dlaczego on tak zrobił? Z tego, co pisze, to dlatego, że po prostu nie chce mu się. Nie chce mu się, no ale mówi, że za 2 tygodnie będzie odcinek, no jest pomiędzy tymi 2 tygodniami powinien się pojawić ten odcinek, który miał być. Więc jeśli Krzysiek będzie zechce nagrywać, no to się pojawi, jeżeli nie, to nie. Mam takie informacje bardzo ukryte od samego źródła, czyli ode mnie, że jednak ten odcinek się nie pojawi, bo szczerze mówiąc mi się nie chce. 12 listopada. Agent Tomasz, audycja z kontestacji, która jest też w katalogu podcastów. Powiem wam, że wcześniej tego nie słuchałem w ogóle. No po prostu nie kręciło mnie to. No trochę długie to jest raz, a 2 takie jest gadanie stricte o polityce w wydaniu kogoś innego niż Hugo, Martin, Skała, Jabolissimus, Becia i kilka innych osób z kontestacji mnie po prostu nie ciągnie. Poza tym wolę takich audycji słuchać na live, kiedy mogę się zintegrować też czatem, a na Agent Tomasza nie mam raz, że czasu, nie wiem kiedy to leci, a po drugie, po trzecie, no to jest offline, więc nie ma sensu. Ale abstrahując od tego, powstał odcinek Szczyt Politycznej Głupoty. Przesłuchałem tego i powiem, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę fajna audycja. Forma jest taka, że facet, agent Tomasz, ma kilkanaście newsów i opowiada. Jakie to są newsy? Właśnie zapraszam na agent Tomasza. Tak fajne, ale za długie, bo 2 godziny to trochę za długie. Następny podcast to podcast o piwie. Słuchajcie, mam 15 lat, więc nie jestem fanem takich podcastów. No ale przesłuchałem tego odcinka. Jest to odcinek 65 już i nazywa się Leżej Pszeniczny. Tutaj autor, czyli Mateusz Baniuszewicz, zwany potocznie też Banią, opowiada nam o właśnie piwie Leżajsk Pszeniczny. Robi to na życzenie Pepe z podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. No i czy to się to smakowało Mateuszowi, czy po prostu rzucił to piwo w kąt? O tym dowiecie się z tego odcinka. Krótki odcinek, jak zawsze w podcaście o piwie. Myślę, że warte przesłuchania. Mi, chociaż nie piję piwa, nie wiem dokładnie, o czym Mateusz opowiada, się bardzo podobało, więc osobom zainteresowanym myślę, że będzie się to podobało znacznie bardziej. Następny podcast z 12 listopada to Tyflo Podcast i odcinek Brailsens on Hand. Tyflo Podcastu nie słucham, raz, że tematyka nie moja, no bo nie jestem ani osobą niewidomą, ani niedowidzącą. No fakt, noszę okulary, no ale dość słabe, nawet wada mi się pomniejszyła, tak się pochwalę, że się rozwijam, tak. No ale nieważne, to jest podcast o tematyce dla osób niewidzących bądź słabowidzących. No i tutaj pan, kto tu opowiada? Tutaj pan opowiada Michał Dziwisz, prezentuje nam możliwości, wygląd, ogólnie opis Braille au Sens, czyli takiego jakby notatnika dla niewidomych. Sam nie wiem dokładnie, co to jest. Wpisałem sobie w Google grafika, wyszło takie coś dziwne, nie wiem, jak się tego używa, musiałbym wideo zobaczyć, bo z samego podcastu chyba się nie dowiemy, jak to wygląda w praktyce. Nieważne, to był Tyflo Podcast, ja myślę, że ja mogę ten odcinek polecić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli nie, to też go wciągnie, bo nie powiem, pan Michał Dziwisz opowiada bardzo, bardzo ciekawie, no ale jeżeli nie jesteśmy zainteresowani i w ogóle nas to nie interesuje, no to też nie widzę sensu, żeby tego słuchać. Chociaż ja powiem wam szczerze, że słucham wielu podcastów, których tematyka w ogóle do mnie nie przemawia, chociażby podcast o hip-hopie. Ciekawie panowie opowiadają, ciekawe to jest, no ale tematyka nie moja zupełnie. Jednakże Tyflo Podcast też jest takim podcastem i jego myślę, że też można słuchać. Dobrze, 13 listopada, audycja Geek Cloud, pożegnanie. Słuchajcie, w audycji Geek Cloud byli różni autorzy. Jest to, zdaje się, Damian Statkiewicz, Kajetan Kwiński, Luke Lew był, Bajditer. Bajditer był obecny w tej audycji i ogólnie wszystko, dużo bardzo ludzi. No i audycja Geek Cloud kończy pierwszy sezon. Kończy pierwszy sezon nadawania w kontestacji. Już nie będzie, słuchajcie, audycji na żywo. Audycja Geek Cloud wyjdzie w ogóle z kontestacji. Będzie teraz nadawać w formie podcastu. W ogóle, no, będzie podcastem. Prawdziwym podcastem. Szkoda bardzo, że audycja Geek Cloud, audycja mobilnych się zwija, bo jest to naprawdę świetny podcast mówiący o technologiach mobilnych i technologiach ogólnie komputerowych. Naprawdę bardzo fajnie panowie opowiadają i podcast jest świetny. Ten odcinek jest też 10. audycją prowadzoną przez Bajditera, Krzysztofa Maczyńskiego. Więc śmiało mogę powiedzieć, Krzysiek, witam cię w naszym kręgu podcastowym, bo wszyscy wiedzą, że żeby zostać podcasterem, trzeba nagrać 10 odcinków. Najlepiej nagrać też odcinek z wanny. Jednakże nie, czasami jest udzielana dyspensa, jeżeli ktoś nie może, a niewątpliwie nadawanie w kontestacji to trochę się rozbiega z nagraniem odcinka w wannie. A poza tym odcinek w wannie to jest taki sposób na przedłużenie sobie penisa trochę, więc też nie widzę sensu. Dobra, po Geek Cloudzie, następna jakaś fajna audycja. Jaskinia Głupoty Krzyśka Krzyszmena Sobieraja. Oj, to znowu jestem ja. Jaskinia Szybka, czyli szybkie spojrzenie. Wiecie co, ja miałem tego odcinka w ogóle nie nagrywać, bo stwierdziłem, że raz nie będzie jaskini głupoty, etam. Ale pod koniec, mniej więcej dokładnie tydzień temu mnie szarpnęło, nagram jednak ten odcinek. O czym opowiadam? Opowiadam o tym, że Black Sabbath się reaktywuje. Naprawdę dobra wiadomość. Opowiadam o nowym teledysku zespołu Lux Torpeda, który nawiasem mówiąc bardzo polecam. O dwóch marszach niepodległościowych, ale tak pobieżnie. No i o śmierci Hanki Mostowiak. Tak, też pobieżnie. Odcinek bardzo fajny, polecam. Nie będę mówił, czy fajny, czy nie. Mi się moje podcasty, no powiem wam, że mogę tego słuchać. Nie jest to nic super, hiper, ale po prostu mogę tego słuchać tak do posłuchania sobie w autobusie. Nieważne, w każdym razie to była Jaskinia Szybka, autorstwa Krzyszmena Krzyśka Sobieraja, czyli mnie. Dobrze, dalej mamy Polskie Detroit. Łukasz Witkowski opowiada nam o polskiej szkole w Ann Harbor, czyli no, jest wywiad z dwoma paniami z tej właśnie szkoły, jak one to zakładały, jak ta szkoła działa, ogólnie o tej szkole, krótka audycja, i to jest właśnie jeden z takich podcastów, który mnie kompletnie nie interesuje, no bo właściwie co mnie ma w tym interesować, przepraszam, czy ja mieszkam w Detroit? Nie, ja mieszkam na Śląsku. No ale Łukasz to tak pięknie opowiada, że aż się nie da tego nie słuchać. Dobrze, następny jest podcast Małe Filmidło. Nie przesłuchałem tego odcinka. Dlaczego? Nie umiałem tego pobrać. Z RSS-u się nie umiałem, nie dało się tego pobrać. Jakieś krzaczki mi wyskakiwały i nic. Powiem tylko, że to było Małe Filmidło, odcinek 16, tyłek i coś tam. Autorem jest Jasiek. 13 listopada to również odcinek Górala z podcastu Podnośnik na Kruzie. Pan Arek, bo tak to jest gość Górala w tym odcinku, opowiada o swoim pobycie na Kruzie, luksusowym jachcie. Pan Arek to tak ładnie opowiada, że naprawdę sobie można sobie wyobrazić, jak się jest na tym Kruzie, jak się odpływa tam te wszystkie przygody, znaczy nie przygody, a opowiastki o tym wszystkim, naprawdę bardzo ładnie brzmią, a szczególnie fajnie tego się by słuchało w łóżku, kiedy tak już zamykamy oczy, leżymy w tym łóżku i słuchamy opowiadania pana Arka. Świetny odcinek. Podnośniki są wyjątkowo dobre, ale ten podnośnik to było coś. No to wchodzimy na dzieciarnię. Na tych studentów złych, paschudnych, bez kitu 13 listopada samolot wylądował. Świetny odcinek. Kocham bez kitu, naprawdę świetny odcinek. To jest świetny podcast. Nie wiem, ludzie na to bluzgają. Ja jestem gimnazjalistą. Pod koniec gimnazjum jestem już, ale jestem gimnazjalistą i mi się taki typ humoru podoba. No fakt. Czasami palną jakieś głupoty. W większości palą jakieś głupoty, ale tego się miło i przyjemnie słucha. W odcinku będą nam relacjonować wylądowanie samolotu. Będą nam też mówić o tym, jak ludzie wpadali na różne pomysły. Właściwie abstrahując od tego, co oni powiedzieli. Jak do cholery ludzie wymyślili rosół? Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał moment, w którym człowiek wpadł na pomysł, zrobię rosół? Że co, że... A właściwie o tym posłuchajcie sobie bez kitu, ale zatrzymajcie teraz player i pomyślcie, jak, co człowiek musiał robić, żeby wynaleźć rosół? Nie wiem tego. Chłopaki z bez kitu też nie wiedzą, bo tutaj mówił Igor i Michał. W każdym razie odcinek bardzo dobry. Słuchajcie, nawijam do Was już około 15 minut. Czas na małą przerwę. Ja się teraz napiję mojej gorącej czekolady, którą sobie tu zrobiłem, która nawiasem mówiąc już nie jest gorąca. Zjem sobie może jakąś bułeczkę. Się w ogóle gardło sobie zwilżę, bo mi naprawdę coś zaschło i jest ciężko, a tymczasem Wy sobie posłuchajcie kilku promosów, bo podcasting trzeba promować i moim zdaniem w podcastofonie powinny lecieć czasem jakieś promosy, więc w moich audycjach będą promosy, no i tutaj właśnie puszczam Wam powiedzmy 4 promosiki jakichś takich. Wiem, długo, no ale trzeba jakoś to rozepchnąć i poza tym może się skusicie na jakiś podcast. Zapraszam. Czy lubisz dziwne dźwięki? Czy lubisz powalone piosenki? Bo ja tak, więc zapraszam na For No Reason. Jedyny taki podcast w Polsce. www.unfamusic.com. Bez powodu. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Macamele. Za dużo jarasz. Przyda ci się odwyk. www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com. Minęła godzina 27. Polityka nie ma. Sport, muzyka oraz gry. Nie ma. Miłość babci klozetowej. Nikt pod baka z podstawą. Nie ma. A co jest? Ja jestem. Brak sygnału. Podcast nie na temat. Dobrze, po krótkiej przerwie wracamy do przeglądu. 14 listopada. W 14 listopada wystąpiły tylko 2 podcasty. Jednym z nich był Wisimito, prowadzony przez Waldka Grabana o tytule Janek Kochanowski. Tak jak mówiłem, jest to nowy podcast, którego nie było w katalogu. Było to więc moje pierwsze spotkanie z tym właśnie tworem. Ten podcast jest naprawdę bardzo fajny. Kiedy go włączałem, stwierdzałem, że pewnie początkujący podcast na razie będzie słabo, ale później ma potencjał, się pewnie rozwinie. Myliłem się, ten podcast jest już dobrze rozwinięty. Słuchajcie, ten odcinek, jak sama nazwa wskazuje, jest o Janie Kochanowskim. Autor bierze 2 tereny na warsztat, które rozpracowuje i stwierdza, że Jan Kochanowski jest... Kim jest, tego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny odcinek zrobiony z takim jajem i z takim optymizmem, że naprawdę warto tego posłuchać. Wisi mi to jeden z lepszych odcinków w tym tygodniu. Następny podcast w tym dniu to Tyflo Podcast w Radiu N. Zagadnienia prawne istotne dla niewidomych. Tutaj Michał Dziwisz razem ze swoim gościem, czyli panią Magdaleną Szyszką, opowiadają o zagadnieniach prawnych istotnych dla niewidomych. Tak jest też tytuł tego odcinka. O tym, jakie trudności mogą spotkać niewidomi w swoich potyczkach z prawem, o podpisach ich i o wielu, wielu innych różnych rzeczach. O tym dowiecie się w tym odcinku. Ten odcinek jest naprawdę warty polecenia, bo wielu, wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Świetnie, świetnie po prostu zrobione, dobre spędzone, chyba półtorej godziny, może trochę więcej, nie wiem, nie pamiętam. 15 listopada, audycja Teoria Chaosu pod tytułem Lightworkerzy. Gośćmi tutaj są Joanna Rajska i Jacek Czapiewski. Odcinek opowiada o tym, kim są Lightworkerzy. Kim są? O tym dowiecie się w odcinku. Jest też dużo informacji o tym, jaki świat widzą Lightworkerzy, z kim się kontaktują i jest naprawdę dużo o Kosmicznej Federacji. Kosmiczna Federacja jest takim tematem bardzo interesującym, przynajmniej dla mnie, więc znalazłem też tu dużo informacji, dużo pokrzepienia dla mojego serca. Jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy odcinek w tym tygodniu. Naprawdę, naprawdę świetnie. Dobrze, 15 listopada to jest też miejsce dla napisów końcowych. 36 odcinek, no i tutaj Spokojny Śmietana recenzują film pod tytułem Fortepian, Łoboże. Znaczy Łoboże, bo chciałem coś innego powiedzieć, nieważne. Film pod tytułem Fortepian, cykl Kino Kobiece. Jeżeli nie widzieliście filmu, no to zapraszam najpierw do takiego wprowadzenia w postaci właśnie napisów końcowych. No i później możemy już zacząć oglądać film. Nie widziałem filmu, jednakże zapowiada się całkiem, całkiem ciekawie. Marcin Pichont Czerczak z podcastu Polski Podcasting opowie nam o tym, czym jest format ACC. Podcast Polski Podcasting to jest taki projekt założony przez właśnie Pichonta, Który mówi właśnie o polskim podcastingu. Wskazówki dla tych, którzy zaczynają, informacje dla tych, co nie wiedzą. Takie rzeczy właśnie w podcaście Polski Podcasting. Dzisiaj Pichont mówi nam, czym jest ACC, czy to może wyprzeć znany nam wszystkim MP3, którego najprawdopodobniej teraz słuchacie. Czy ten format ma jakąś przyszłość? Ja osobiście uważam, że nie ma, że to nie jest rozwiązanie dla polskiego podcastingu, że to ogólnie nie ma za dużej przyszłości. Następny podcast to Amplitudy Chwil. Amplitudy Chwil, które prowadzi Wojtek. Wojteac. Dobrze, Amplitudy Chwil, ja tego podcastu nie za bardzo przesłuchałem. Znaczy, wiecie co, słuchałem go na szybko, no i właściwie mało co z tego zrozumiałem, bo byłem bardzo rozkojarzony wtedy, więc powiedzmy, że nie przesłuchałem tego, ale z tych chwil, które wyłapałem, stwierdziłem, że byli w jakimś studiu i było to Studio Hills, jak mówi sama nazwa, był to fryzjer i że to Studio Hills jest zaangażowany w WOŚP, zdaje się Dubliński, jeżeli mnie pamięć nie myli. O tym, o czym była ta audycja, jak została poprowadzona, usłyszycie w Amplitudach Chwil. Przepraszam cię, Wojtku, czy Wojteacu, nie no, Wojtku, przepraszam cię za to, ale naprawdę na szybko to robiłem, bo już nie miałem czasu. Ten tydzień wyjątkowo był dla mnie nieprzyjemny, właściwie mogłem się wycofać z prowadzenia podcastofonu, bo miałem dużo zawalone, ale to jest nie czas i nie miejsce, żeby o tym opowiadać. Tak, mówi się trudno i nagrywa, recenzuje się dalej. 16 listopada, ale nieładnie wyjdzie. Magatka 17, iPhone 4S, gdzie i za ile? Tego odcinka też niestety nie przesłuchałem. Przepraszam Was, autorzy Magatki, Michale i Przemysławie, no nie udało się, niestety. Ale następny podcast przesłuchałem. Jest to Odwyk, największe kłamstwo wszechświata. Tutaj Marcin Lechowicz, ten sam od raportu Marcina, opowiada nam o tym, Jakie było największe kłamstwo wszechświata? Podpowiem wam, było to kłamstwo wypowiedziane przez węża do Adama i Ewy. Mówi, jak bardzo złudne jest poczucie wolności propagowane przez satanizm. No i ogólnie, jakie skutki ma to kłamstwo i czy my w nim żyjemy? Bardzo ciekawy odcinek, też jeden z ciekawszych odcinków w tym tygodniu. Następny odcinek, trzeci w tym dniu, to podcast, czy może blog, albo... Wiesz co? Podcast, tak, podcast. Niewyspany. Łukasz Mosek, czyli znany nam wszystkim papa z Papa Cafe, opowiada nam o fabryce makulatury. No nie do końca nam o tym opowiada, bo taki jest tytuł wpisu, znaczy taki jest tytuł notki blogowej, która została tu opowiedziana w formie felietonu. Czyli Łukasz, papa, czyta nam to, co napisał sobie na swoim blogu Niewyspany. Bardzo ciekawy sposób. Ja ogólnie nie lubię czegoś takiego. Ja jestem zwolennikiem mówionych spontanicznie podcastów, ale czytane z kartki też może być ciekawe. Szczególnie, że jak coś trwa 3 minuty, czy tam 2, no to aż można posłuchać. Bardzo polecam ten podcast. Nie wiedziałem, że ma to taki potencjał. Dobrze, tutaj Bartek z podcastu Święty Spokój prezentuje nam odcinek 16, który jest odcinkiem irańsko-reprezentacyjnym. Ja, jak to podkreślałem, może nie tyle w podcaście Podcastofon, co w podcaście Jaskinia Kłopoty, bardzo lubię podcast Święty Spokój. Jest to naprawdę fajna audycja, taka outsiderska trochę, nie? Jest ten główny nurt podcasterski i są takie osoby, które się wyłamują. Na przykład Podziemie Podcastu mi nie pasuje do tego, Święty Spokój, bo ja wiem, ta audycja, jak to się nazywa, o Janku Kochanowskim, zapomniałem, wisi mi to, te audycje się tak trochę wyłamują. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że w rozmowach pomiędzy podcasterami tych autorów nie słychać. Po prostu nagrywają sobie podcast, nie są zainteresowane życiem około podcasterskim. Ich sprawa, ich wybór. Oczywiście można to krytykować, znaczy można im się dziwić, można ich chwalić za to. W każdym razie jest to taki podcast według mnie nie z głównego nurtu, ale dość tej dygresji, który podcast ten bardzo mi się podoba. No i tutaj właśnie Bartek jak co tydzień odpowiada na komentarze w swoim podcaście, opowiada o filmie Persepolis, znaczy nie opowiada, tylko mówi, że na tym był. Nie chce nam w ogóle mówić, co to za film, co się w nim dzieje, żebyśmy po prostu mieli taką niespodziankę, jeżeli pójdziemy. I jest dużo, dużo na temat kibicowania. Na przykładzie meczu Polska-Włochy, to jak Bartek gania kibiców, albo może ich chwali, usłyszycie w podcaście Święty Spokój, odcinku 16. Dobrze, podcast Nadgryzieni. Oj, słuchajcie, ja naprawdę lubię ten podcast. Nie mam zwykle czasu go słuchać, tak? Nie mam zwykle czasu go słuchać, bo on jest dość długi, a moja lista podcastów jest naprawdę zawalona i ledwo słucham tego, co się ściągnie z RSS-a na co dzień. Ale są też rzeczy na Nadgryzieni, których jak nie mam jeszcze go słuchać, to sobie włączam. Podcast jest o Apple. No i tutaj właściwie nikt z autorów zwykłych nie mówi w tym podcaście. Są to za to fragmenty biografii Steve'a Jobsa. No ściągnąłem to sobie tak, bo już nie miałem czego słuchać. Faktycznie, wiem, że 3 odcinków nie przesłuchałem. Właściwie mogłem 2 przesłuchać, ale ich też nie przesłuchałem. No ale tak patrzę, no wypadałoby chociaż 30 minut z tego przesłuchać, tak? No i to 30 minut to się obróciło w 5 minut. Znaczy w sensie, że nie zauważyłem tego, minęło mi jakby 5 minut, no a już reszta to poszła z górki. Słuchajcie, biografia Steve'a Jobsa to coś dopiero wchodzi do Empików, do różnych innych salonów prasowych, czy też na audiotece.pl, gdzie można to kupić w formie audiobooka. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja bez tej książki przeżyję. To jest tak świetnie napisane, tak świetnie się to czyta, taki przystępny język, taka ciekawa historia. Chociaż z pozoru to co to jest? W Wikipedii to by było sucho opowiedziane, a tutaj tak przedstawione, tak świetnie przeczytane chociażby przez tego lektora, że naprawdę świetnie to jest. Godzina 20 z tego pamiętam książki. Kurde, aż muszę to przeczytać. Bardzo mi się ta audycja podobała. Świetna, genialna wręcz. Super. Nadgryzieni naprawdę. Dzięki wam, że to opublikowaliście. Biografia Steve'a Jobsa. Właściwie jej fragmenty. Chyba fragment 2 rozdziałów, albo nawet nie. 2 rozdziały. Wstęp. Genialne. genialne moim zdaniem. Super, super. No, to jest nie do opisania. Jeżeli nie macie czego słuchać, czy nawet jeśli macie co słuchać, posłuchajcie tych fragmentów, a później zakupcie książkę. Według mnie naprawdę, naprawdę dobry wybór. I choć ja w swoich książkach mam jeszcze do przeczytania pierwszy tom Dziedzictwa, znaczy w sensie, że książki Dziedzictwa, tak, czytam Eragona, jestem tym takim laikiem fantastyki, ale kurde, ja naprawdę lubię Eragona. Mam do przeczytania też Stephena Kinga, Dallas 63, a zaraz za tym leci biografia Steve'a Jobsa, bo kurde, to jest naprawdę genialna książka. Z tego, co słyszałem. Dobrze, pełna powaga. Kuba Alduron Krzemiński mówi nam o radiowym spamie. O czym jest ten odcinek? Jest w nim mowa o logo pełnej powagi, które jest odświeżone. Jest w nim też mowa o tym, co wpuszczają w radiu i z czego się Jakub nie cieszy. Ja bym się bardzo cieszył w ogóle, jakby mi puszczali ciągle ostatnią nockę w radiu, bo właśnie o tym jest mowa. A może tak zaspoilerowałem, a może nie, ale właściwie... Tak, powiem wam, że puszczają mu ciągle ostatnią nockę Jugopolis, która jest według mnie genialną piosenką. Puszczają mu ciągle Jugopolis i czy ją lubi, czy nie lubi, dlaczego jej nie lubi, albo dlaczego ją lubi. O tym właśnie przesłuchacie w odcinku. Jest też mowa trochę o cenzurze Forczana i innych takich rzeczy. Moim zdaniem pełna powaga ciągle pnie się w górę, ciągle się ten podcast rozwija, ciągle to świetnie i wspaniale brzmi. Dobry podcast. Następny odcinek to jest znowu Pichont. Patrzcie, jak ten Pichont się pcha. Polski podcasting, drugi raz omawiamy ten podcast. Pichont mówi nam o tym, jak zrobić podcast bez strony www. No kiedy ja to tak przeczytałem ten tytuł, to co? Podcast bez strony www? Tak trochę daremnie. Ale po przesłuchaniu stwierdziłem, że no jeżeli są tacy ludzie, którzy chcą robić to bez strony www, to niech sobie robią. Niech się dodają do katalogu podcastów czy coś takiego, no i będą mieli. Ja jednak wolę stronę mieć, wolę sobie czytać komentarze, wolę po prostu sobie funkcjonować. Ja jestem konserwatystą tutaj, tak, Jaskinia Głupoty będzie na stronie, Twandercast będzie na stronie, ale jeśli nie chcesz mieć strony, no to zapraszam Cię na podcast Polski Podcasting, w którym Pichont opowie Ci, jak zrobić łatwo i przyjemnie stronę. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj, ojejku, znaczy właściwie już wczoraj, 18 listopada, Hubert Mandos-Pandowski opowiada nam o tym, co się zdarzyło na Falconie w roku 2011. Jest to panel dyskusyjny który prowadzi Mando i autor książek Jakub Ćwiek. Taki mały panel dyskusyjny, jakość trochę gorsza niż zwykle, bo nagrywane samym dyktafonem, bo nagrywane tak na żywca ogólnie, ale słuchajcie, bardzo fajnie się tego słucha. Mando mówił, że tak, no nie wie, jaka to będzie jakość, moim zdaniem jakość jest naprawdę super, chociaż wiadomo, gorsza od tych zwykłych, bo te zwykłe są nieskazitelne, a tutaj słuchać jakieś takie małe zakłócenia, ale to naprawdę nie przeszkadza, jeżeli chcecie tego posłuchać w autobusie, nie ma problemu i tak będziecie wszystko słyszeli ładnie, pięknie, więc ja ten podcast polecam. Jeżeli ktoś jest fanem Kinga, no to gracka totalna. I to by było wszystko w tym przeglądzie. 24 podcasty zostały omówione, właściwie to 21 podcastów zostało omówionych. Zapraszam zapraszam na końcówkę, którą poprzedzi przerwa, więc posłuchajcie sobie kilku promosów, a ja przygotuję może typy tygodnia. Tak, bo to jest też integralna część odcinka, więc poczekajcie sobie chwilkę, a później dowiecie się co nieco o typach tygodnia i zakończenie będzie. Podcast indywidualny, nowy podcast w sieci. Nowy podcast w Twoich słuchawkach. Inteligencja, humor, ciekawe tematy. Wszystko na podcast.indywidualni.org. Krzysztof Koras-Grabowski zaprasza. Blask mi było. Zapomniałem. Cześć, tu Godolica. Słuchajcie podcastu Jaskinia Głupoty, a będziecie mieć kłopoty. Jaskinia COCZ. Zapraszam Was na Armirownię. Pierwszy podcast o robotyce i nie tylko. armirownia.xaa.pl. Dzisiejsze typy tygodnia są posegregowane na trzy miejsca. Trzecie miejsce to Martin Lechowicz i Odwyk, odcinek Największe Kłamstwo Wszechświata. Jest to odcinek bardzo fajny i bardzo miły. No, odwyki są generalnie bardzo fajnie przygotowane i bardzo prowadzone, jednakże ten odcinek wybija się ponad wszystkie ostatnie. Jest naprawdę świetnie przeprowadzony, bardzo rzeczowy i co najważniejsze, Martin całkiem sensownie gada, co czasami mu się tak jakby... umiejętność sensownego gadania zanika. Oczywiście tam koloryzuje, no dobra. Zawsze mówi coś raczej sensownego, ale czasami mu się taka nutka takiego czegoś wkrada. Tutaj wszystko było z sensem, a poza tym odcinek się wybija na tle innych, więc trzecie miejsce dla Odwyku. Martin, naprawdę fajnie. Drugie. Drugie to Nadgryzienie, biografia Steve'a Jobsa. No miałem tu problem z przyznaniem tego typu tygodnia, no bo właściwie kurde, to nie jest odcinek Nadgryzionych. No ale kurde, to tak świetnie brzmi. Dałbym pierwsze miejsce, no ale dlatego, że nie mówią tutaj autorzy, tylko to jest fragment książki, no to dlatego drugie miejsce, jednakże książkę trzeba przeczytać. A jeżeli mi nie wierzycie, no to zapraszam do Nadgryzionych, odcinek 60. I pierwsze miejsce. Potrójne badumc dla tego miejsca. Proszę bardzo. Raz. Dwa. I trzy. Dobrze, czyli teoria portali... teoria portali... Teoria chaosu, Lightworkerzy. No bo co? No bo świetnie opowiedziane. Teoria chaosu jest zwykle bardzo dobrze opowiedziana, ale tu też dużo zależy od gości. Goście tutaj są przede wszystkim ciekawi. Po drugie, gadają całkiem fajnie. Nie mówię, że sensownie, bo nasze światopoglądy się bardzo rozmijają. Właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkały, żeby się... Znaczy nie, no bardzo się rozmijają w każdym razie. Tak, a poza tym Kosmiczna Federacja to coś, o czym Krzyszman chciałby słuchać, więc generalnie to jest najlepszy odcinek w tym tygodniu, bardzo porywający, bardzo długi, co jest minusem lekkim, ale fakt, że jest tak porywający, to dlatego właśnie oddaję typ tygodnia temu właśnie podcastowi. Genialnie. No i co? No i właściwie to jest cały przegląd. I co, nie wyszło mi trochę, nie zawiodłem wasze oczekiwania. Spodziewaliście się czegoś lepszego, pewnie. Pewnie po tym odcinku daliście mi kosza, stwierdziliście, że nie, że Krzyszman nie będzie więcej zagaszczał w waszym odtwarzaczu. Pewnie Robert Kessling się za głowę łapie i mówi: won mi śmieciu, won istoto nieczysta, wychodź z podcastofonu, nigdy więcej twoja noga tu nie postanie. Tak, możliwe, bo nie ukrywam, odcinek nie należał do najlepszych, albo po prostu tak mi się wydaje w momencie tego nagrywania. Nieważne, w każdym razie mogłem to poprowadzić lepiej, ale mogłem też poprowadzić dużo gorzej. Więc jeżeli jeszcze się do mnie nie zdradziliście, zapraszam Was na moje dwa podcasty, Jaskinia Głupoty, Jaskinia co.cc, bądź też Thundercast, Pioruncast, Pioruncast.blogspot.com. Mówi dla Was Krzysiek Krzyszman Sobieraj. Kto w następnym odcinku będzie prowadził podcastofon, nie wiem, nie mam takiej informacji. Nawet jakbym miał, to bym Wam nie powiedział, ale to swoją drogą. Powiem Wam tylko, że słuchajcie jaskini, słuchajcie podcastów, słuchajcie Arki Noego. Tak, co dziwne, co ciekawe, Arka Noego wydała swoją kolejną płytę, w której mają covery zespołów tych punkowych z lat 80. polskich. Premiera jest 21 listopada o północy. Ja ją zakupiłem już dzisiaj. Przesłuchałem jej dwa razy i stwierdzam, że naprawdę zaskoczyła mnie Arka Noego i tego trzeba posłuchać. Posłuchajcie sobie. Tak... No, powiem Wam, że kilka piosenek, znaczy połowę płyty miałem już do przesłuchania przed po prostu premierą. Skąd? Nie powiem Wam, bo ten, kto mi to wysłał, zabronił mi o tym mówić, tak jak tym 50 innym osobom, które to miały. Nieważne, ja nie jestem tutaj po to, żeby się chwalić, tylko chcę Wam powiedzieć, że naprawdę płyta świetna i polecam Wam Arkę Noego. Czemu to powiedziałem? Nie wiem. Tak, miałem tutaj przy tym. A propos Arki Noego, właśnie, posłuchajcie sobie utworka, który leciał w ostatnim podcastofonie, czyli każdy może podcast mieć. Zapraszam, więc słuchajcie Arki Noego i słuchajcie Barmana, który opowiada, znaczy śpiewa Arkę Noego. Słuchajcie podcastofonu, podcastofon.com albo podcastofon.pl, nie pamiętam. Podcastofon.pl chyba, nie? No, na pewno, tak? Podcastofon.pl. Więc słuchajcie podcastofonu na podcastofon.pl. Zapraszam do słuchania tych audycji. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do udzielania się w polskim podcastingu. Mówił Krzysiek. Krzyszman. Sobiera. Juhu, juhu, juhu, juhu, juhu. Zapraszam na następny odcinek. Cześć, na razie. I jeszcze taki mały bonus na koniec, o którym nie powiedziałem, bo kiedy nagrywałem audycję, jeszcze tego nie było. Słuchajcie, na stronie podcastofon.pl znajduje się już nowa strona, jest nowa wersja wyglądu strony, ogólnie strona jest zrobiona od nowa. Jeszcze raz wszystko, czy wygląda lepiej, czy wygląda gorzej, sami ocencie, sami napiszcie to w komentarzu do tego odcinka, albo jeśli jest post, to napiszcie to w komentarzu do nowego wyglądu strony. Ja jeszcze tak, żeby Was poinformować, to mówię, że jest nowa strona na podcastofon.pl. Zapraszam. Powiedzieć, słab nagrywaje, puść to w internet, to się nadaje. Każdy dziś może nagrywać podcast, każdy zadaniu takiemu sprosta. Taki duży, taki mały może podcast mieć, taki gruby, taki góry może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć. Jeśli nic nie masz do powiedzenia, słuchaj podcasty i nie bądź leniem. Pisz komentarze pod odcinkami, autorzy bardzo wdzięczni są za nie. Taki duży, taki mały może podcast mieć, taki gruby, taki góry może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć. Gdzie można dzisiaj usłyszeć podcast? W podcastofonie dużo ich spotkasz. A jeśli pragniesz znaleźć kogoś, to musisz zajrzeć do katalogu. Taki duży, taki mały może podcast mieć, taki nowy, taki duży może podcast mieć, taki ja i taki ty może podcast mieć, taki ja i taki ty może podcast mieć. Podcastofon 420, 5 o'clock, 7 niebo, amplitudy, chwila, armeniownia, audycja, trzecie oko, bez 180, barka, role, bez kitu, bez nazwy, brak sygnału, kafu, makabra, celuloid, czy nie przyszłości, kredendowi, to jest czas na kwas, 6, 19, 66, deszcz, diadokracja, litera, liderowi, barka, druga strona, medal, dual, szok, dyktafon, dyktafon, grafika, dźwięk, oszczelny, echa, rynku, energia, taki, dźwięka, jądrowa, epikwele, rzutas, fantasmagoria, filmowy, widok, gitarowy, głos, głową, humor, herbata, autopiecy, historia mojej emigracji, kochany, chodynie, kukafon, indywidualny, jelicza, pani myśli, jaskinia, głupoty, kapok, kanta, karburator, kazania, księg, zapis, wraz, konsolidacja, kontestacja, lekcja z wiki, link, walkie-talkie, osiowisko, lubika, smaking, island, masa krytyczna, mała, wielka firma, morzeski, podcastem, UGM, mroczna strona, kurtka, na 100%, na szagę, na wagę, na wesołą, marynarza, na ziemi, nauka, głosy pierwszego wieku, miał pokoń, mów nikomu, o filmie, o piwie, o mordę, o winie, o dwie, okiem chrześcijanina, papa, kafe, paranormalny, rececik, podcast, pełna powaga, pierwszy podcast,